हम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संबद्ध हो जाते 15/13/1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जहां तक बने किसी को दुख न दिया जाए, किसी को कष्ट न हो, ख्याल रखे कोई मेरे से उद्भूत न हो, लोकानुद्वितेजिया किसी को कोई विक्षेप न हो ऐसा ख्याल रखे, किसी को दुख न देना है ये सुख देने की ही आरंभ की बात है। किसी को दुख नहीं देता है वो सुख पहुंचाता है, उसकी सेवा हो जाती है। ये बात याद है, जैन धर्म में लीलोत्री नहीं खाओ या सेवा हो गई, नियम ले लिया भाई हरी पत्ती साग हम नहीं खाएंगे, हरी चीज नहीं खाएंगे, ऐसे न खाना है कोई व्रत कहा है नियम कहा है। उसमें थोड़ा व्याख्या उनकी और तरह की है, परंतु ये संयम में निषेधात्मक बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। वो कहते हैं ऐसा ले लेने से सब निर्भय हो जाते हैं, और लीलोत्री खाता ले तो वृक्षों के पत्तों के कहीं पास जाते सब डरते हैं कांपते हैं कि खा ली जाए खा ली जाए, वो नहीं खाऊंगा तो सब अभय हो जाते हैं। उनकी व्याख्या ऐसे है, हमारी व्याख्या ये है कि जितनी निवृत्ति है, निवृत्तिस्तु महाफला सतह प्रतिलोका ना निवृत्तिस्तु महाफला, तो दुर्गुण दुराचार से निवृत्त होना है ये साधन बड़ा है। यद्यपि व्यवहार में विधि कर विशेष जोर है, अपने शास्त्रों में विशेष करके विधि का जोर ज्यादा है, पर निषिद्ध का त्याग करना है फिर विधि स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक ही। निषिद्ध का त्याग करने पर कुछ नहीं करेगा अथवा विधि करेगा और क्या करेगा, निषिद्ध नहीं करेगा तो विहित ही करेगा, और कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करने से बुराई तो होगी नहीं, बुराई कैसे करेगा, बुराई भी कुछ करने में आ जाएगी, और बुराई करेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, भलाई करेगा अथवा चुप रहेगा, तो चुप रहना भी कोई दोष की बात नहीं है। भगवान का चिंतन होगा, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है वो चुप रहता भगवान का चिंतन स्मरण स्वदय स्वाभाविक होगा। तो निषिद्ध का त्याग करना और वेद का अनुष्ठान करना नहीं पड़ता, वेद अनुष्ठान पैदा होता है और साधन किया जाता है उसमें कर्तृत्व अभिमान रहता है, आपसाप होता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, स्वाभाविक होता है। तो निषिद्ध का त्याग कर पर वेद साधन स्वाभाविक होता है, तो संयम रखना बहुत ही श्रेष्ठ बात है। तो 9 दिन का ये बड़ा अनुष्ठान है, बड़ी संयम से बड़ी तत्परता से करना चाहिए हर समय। जैसे यज्ञ में बैठते हैं बरनी बांध देते हैं, ऐसे नियम एक तरह से हम 9 दिन का ये व्रत करते हैं अनुष्ठान करते हैं, ऐसा करके इस 9 दिन का अनुष्ठान करें। पुस्तक जहां तक बने अपनी पुस्तक हो, रोजाना पुस्तक पाठ करते हैं, उस पर पाठ करने से पुस्तक में एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। तो अपनी पुस्तक हो रोजाना पाठ करने वाली वो मिले, और यहाँ में खरीदे तो अपनी पुस्तक खरीद ले जो उस पर नौ दिन का पाठ हुए, वो पुस्तक अपने पाठ में रखने के लिए बहुत बढ़िया है। अपने पास पुरानी पाठ हो, पुरानी पुस्तक हो तो उसी पर पाठ करें। माला है, पुस्तक है, आसन है, ऐसे जो अनुष्ठान करने नित्य कर्म करने की वस्तुएं हैं, वे ही होने से उसे एक बल मिलता है। आसन से भी बल मिलता है, माला से भी बल मिलता है, पुस्तक से भी बल मिलता है, भगत से भी, रोजाना इतने बदे करना उस भगत से भी एक बल मिलता है, नियम से इधर रोजाना करना उससे भी बल मिलता है, और प्रेम पूर्व करे, आदर पूर्व करे, पूज्य भाव से करे तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। अपना अहोभाग्य समझे कि ऐसा पवित्र देश, खास भगवान की लीला भूमि में वृंदावन ये विशेष माना गया है, भगवान का एक विशेष महल है, ये विशेषता से अंतरंग है, तो इसमें यहाँ पर आकर करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की भूमि हमारे को सहायता देती है। यहाँ की ये वृंदावन की भूमि भगवान की रजक कण है, नहीं भगवान यहाँ लीला करी है, उनके चरणों की रजी है, यहाँ पर जमुना जी है, ये स्थान है जो महान पवित्र है, इससे हमारे को लाभ होता है। तो संयम पूर्व करने से यह सब सहायता होती है। तो इस वास्ते पाठ अपना वैसे ही है, रामायण अपनी वही रहे, जिसके पास नहीं है रामायण वो तो रामायण खरीद ले अपनी, रोजाना पाठ करने के लायक छोटी बड़ी जैसी अपनी सुंदर साथ चाहे थे वैसी खरीद ले, वही पास में रखे, और पहले है तो वही करे, और नहीं रखना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से पाठ लेकर के पीछे रख दी, कोई अर्ज नहीं। बढ़िया बात हो कि रोज तीन नौ दिनों तक एक ही पुस्तक पर पाठ किया जाए तो पुस्तक में एक शक्ति आती है, इस वजह से अपने पुस्तक पाठ करें। जगह भी अपने बैठने की जगह रोजाना वही है तो वो जगह अच्छी है, पर ज्यादा समुदाय है ऐसा न बने तो कोई बात नहीं है, सभी भगवान की है जगह, इस वजह से कोई बात नहीं है। एक जगह बैठकर जो अनुष्ठान करने में उसी जगह रोजाना बैठकर पाठ करे तो बड़ा अच्छा रहे, पवित्र होता है। और समय तो वो होगा ही, समय तो सदा ही वो ही रहेगा, साथ नौ दिन तक, अंतिम दिन में थोड़ा सा जल्दी होता है पाठ जल्दी करने के लिए, तो कोई उसको कोई दोष नहीं है। और बस हरदम भगवान का चिंतन करे और समझे कि भगवान के दरबार में मैं आ गया हूँ। जैसे कोई पाठशाला भर्ती हो जाता है, फौज में से कोई भर्ती हो जाता है तो उसमें वो कायम हो जाता है, इस तरह से हम आज ही भगवान के इस महान पवित्र अनुष्ठान में भर्ती हो गए, नौ दिनों तक इसमें रहे, ऐसे उसको पाठ के भाव रखे अपना, सब समय सार्थक बनावे, निद्रा आदि साधारण ले, जैसे खाट पर नहीं सोना है नीचे सोना है, संयम में थोड़ी चीज जैसे अपने ठीक निर्वाह हो गए, जैसी एक दो ये खाने की लगाने की आदि चीजों में, कपड़े में भी साधारण से अपना निर्वाह हो, जैसा स्वाद और सुखिनी न की जाए, ऐसा आरामी न की जाए, सजावट और सुंदरता न की जाए, सादगी से अपना जीवन बितावे। हमारा तपस्वी जीवन है ये, नौ दिन का पाठ है, नौ दिन तपस्वी जीवन है, ऐसा तपस्या का जीवन बितावे। और बात ये करेंगे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, उद्देश्य हमारा ये प्रभु चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा कही गई है और ये स्थल भी प्रेम का ही है, ब्रज है, ये ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, इस बात इससे प्रेम प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रेम ही मांगे कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए। बहुत जगह ज्ञान की विशेष महिमा है और भी जो प्रेम की महिमा है, ये ज्ञान और प्रेम दोनों की महिमा है। उन दोनों में ही देखा जाए तो किसी संप्रदाय में किसी में ज्ञान की अधिक महिमा है, किसी में प्रेम की अधिक महिमा है, परंतु भगवान के सगुण रूप में यहाँ प्रेम की ज्यादा महिमा है। और विचार करते हैं तो प्रेम की महिमा अधिक है। जैसे ज्ञान है वो क्या है, वो असली धन है, तब तो ज्ञान है वो धन है, बड़ी भारी पूंजी है, सदा के लिए धनी बन जाए, कभी दरिद्रता नजीक ही ना आवे, मनो जन्म मरण दुख संताप कोई नहीं हो, सदा आनंद ही आनंद रहे, ऐसी बड़ी भारी संपत्ति है, धन है। पर संपत्ति में एक बात है कि संपत्ति बहुत बड़ी होती है, धन आदि रुपये पैसे हिजा सन पढ़ना, पर धन की कीमत होती है लोभ होने से, लोभ में धन विशेष महत्व होता है, लोभ नहीं हो तो धन का आदर नहीं होता उतना, तो धन का आदर लोभ से होता है, ऐसे ज्ञान का आदर प्रेम से होता है, प्रेम होता है उनकी बहुत विशेषता मानी गई है। जैसे भगवान के दर्शन है और भगवान का प्रेम है, इन दोनों में प्रेम की अधिक महिमा है। जैसे भगवान राम है, राम जी का नाम है, तो नाम की महिमा राम जी से भी अधिक है, ऐसे प्रेम की महिमा भगवान से भी अधिक है। क्यों अधिक है? कि भगवान जहाँ आए जिसको मिले उनका प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, परंतु जिनके हृदय में प्रेम होता है उसको भगवान मिलते हैं, ये नियम है। प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, बंधनानि फल संति बहूनि, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारु भेद सुडंगरी तद विरोधे। जितने संसार में बंधन है वे प्रेम के बंधन से बंधन नहीं है, तो वो संसार का प्रेम उसको आसक्ति राग पागल ये कहते हैं, वो खास बंधन है संसार में, खास संसार में रुपये पैसे भोग पदार्थ नहीं है। यदि भी दो बाधा बताई है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रथित सेठ साम, भोग और ऐश्वर्य मतलब संग्रह करना और भोग भोगना, इनमें जो जिनकी आसक्ति है वो आसक्ति परमात्मा की तरफ चलने नहीं देती, महान बाधा है ये। एक तो ऐश्वर्य इकट्ठा करना और एक रुपया भोग भोगना, ये दो चीज। तो रुपये इकट्ठा करने की तरह तो उधर है भगवान का प्रेम ज्ञान, और प्रेम के वो भोगों की तरह प्रेम, तो ये दो चीज परमात्मा की जब हो जाती है तो भगवान का स्वरूप का बोध और भगवान का प्रेम हो जाता है। इधर धन है और लोभ है, उधर परमात्मा है और परमात्मा का प्रेम है, तो प्रेम की अधिक महिमा मानी गई है। क्यों? प्रेम से जो भगवान में आनंद होता है वो विलक्षण था, वो ज्ञान से और तरह होता है, उसमें नित्य प्रेम होता है, अखंड प्रेम होता है और निर्विकार सम शांत प्रेम होता है ज्ञान में, और प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वो आनंद बढ़ता ही रहता है, उस आनंद की समाप्ति होती नहीं, अनंत काल तक ही बढ़ता ही फिर बढ़ता ही रहेगा, प्रतिक्षण वर्धमान, ऐसा प्रेम का स्वरूप बताया है। तो प्रेम की महिमा बहुत विशेष है, तो प्रेम की प्राप्ति का उद्देश्य हमारा, को ज्ञान का उद्देश्य रखे, मुक्ति का उद्देश्य रखे, तब तो ज्ञान का उद्देश्य रखे, जीवन मुक्ति का उद्देश्य रखे, सब में रामायण में सब बताया, कोई प्रेम चाहे, कोई ज्ञान चाहे, मुक्ति चाहे, तो रामायण ने पाठ बताया है, और प्रेम की बात विशेषता से बताई गई है। प्रेम के अधीन भगवान अधीन हो जाते हैं, प्रेम के ज्ञान होता है वो ज्ञान भगवान देकर भगवान पूर्ण हो जाते हैं, प्रेम से भगवान पूर्ण नहीं होते। जैसे भगवान ने गीता में शरणागति को बताया, तो शरणागत होना भक्त का काम और सब पापों से मुक्त करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, भगवान का प्रेम भक्त में हो, भक्त का प्रेम भगवान में हो, वो भगवान भगत को ऊंचा माने, भक्त भगवान को ऊंचा माने, ये सब श्रेष्ठ है, परंतु प्रेम कारण बड़े हैं। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी को बड़े ऊंचा श्रेष्ठ मानते हैं, श्री राधा जी भगवान कृष्ण को ऊंचा मानते हैं, और कृष्ण को देख करके श्री जी प्रसन्न होती है, श्री जी को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, ये प्रसन्नता बढ़ती रहती है। उसमें एक रस है, वो रस का नाम ही रास है, रस का समूह ऐसा बढ़ता रहता है, तो ऐसे प्रेम की अधिक महिमा गाई गई है। इस तरह से हमने उस प्रेम को प्राप्त करना है, बोध को प्राप्त करना है, फिर सब कुछ हो जाएगा। प्रेम में भक्ति मुख्य मानी गई है, तो भागवत में भी आया है, आपने सुनाई है कि भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य ये दो भक्ति के बेटा हैं। मान जिसके हृदय में भक्ति होगी, प्रेम होगा, तो वो ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा। माँ जहाँ रहेगी लड़के आवेंगे, लड़के कौन जाएंगे माँ को छोड़ करके। तो यह भक्ति की विशेष कई माँ है, उसमें आया है मातृ में सब जगह हुए तो वही जन्मे कुछ। यहाँ पर वृंदावन में आते ही भक्ति तरुण हो गई, पर ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। तो बूढ़े हो गए तो भक्ति छोटी है, माँ बूढ़े बालक दोनों बालक है, बूढ़े हैं, उनकी जागृति करी, फिर वो भागवत से वो जागृत होगी, फिर महा कीर्तन हुआ, अंत में संकीर्तन, उसमें भी नाचने रह रहे, सब ठीक हो गए। तो अगर नाम कीर्तन की महिमा बहुत विशेष है, और कलयुग में नाम की और कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित, कीर्तन कारण से आशक्ति रहित होकर मनुष्य परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वो कीर्तन होता है, नाम कीर्तन भी होता है, लीला कीर्तन भी होता है, भगवान का यश कीर्तन भी होता है, लीला है, यश है, नाम है, इसकी कीर्तन होता है, धाम है, उसकी भी महिमा होती है। नाम रूप लीला धाम की विशेष महिमा है, तो यहाँ धाम भी है, लीला भी यहाँ हुई है, लीला करने की, फिर यहाँ रस लीला की बात भी है। और नाम जपते ही है और कीर्तन करते ही है, स्वरूप का चिंतन होता है, दर्शन होते हैं, यहाँ पर जगह जगह दर्शन होते हैं। तो चारों बातें हैं, नाम रूप लीला और धाम। कैसे बड़े धाम में आकर के हमने इस तरह से रामायण का पाठ करें, ये बड़ी भाग्य की बात है। ये भाग्य नहीं, भगवान की विशेष कृपा है। भाग्य तो अनुकूल पदार्थ, भोग, आदर, मान, सत्कार मिल जाए तो उसमें भी भाग्य कहते हैं। तो ये भाग्य भगवान के भजन हो, ये इसमें भाग्य है। बड़े भाग्य पाई सत्संग, तो ये बड़ा भाग्य विशेष है। सत्संग मिलता है, भगवान की लीला सुनने को देखने को मिलती है, सुनने को और पाठ करने को मिलती है, तो ये बड़े बहुत बड़े भाग्य की बात है। भाग्य भी वो संसारिक भाग्य नहीं है, जो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जो पुण्य का फल मिला स्वर्गाधिक होने से पतन हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये भाग्य वो है जो सदा के लिए सौभाग्य, जैसे सदा ही सुहागन का दिन दुहागन, ये सौभाग्य निरंतर रहता है। ये सौभाग्य कभी हटने वाला मिटने वाला नहीं, वो नित्य सौभाग्य प्राप्त करने का ये मौका है। अपनी उम्र में ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जिसमें की परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, परमात्मा का प्रेम हो, लीलादि का चिंतन हो, नाम का जप कीर्तन हो, ऐसा मौका कम मिलता है। पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया है, और मनुष्य शरीर दुर्लभ होने पर उसने दूसरी बात बताई कि मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी जिज्ञासा दुर्लभ है, और जिज्ञासा मिलने पर भी अच्छा संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो वृंदावन जैसे धाम में और ऐसे भागवत की कथा मिली हमारे को, फिर रामायण का पाठ मिला, फिर आगे लीला आदि हो गई, तो इस तरह से अपने को मिला है संयोग। ये बहुत विशेष बात है, विशेष आनंद की बात है, भगवान की विशेष कृपा है। जिसमें भगवान की कृपा होती है, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और कैसा आवत अति कठिनाई, राम कृपा बन आए जाई, इस सरोवर में, इस मानस सरोवर में राम कृपा बना नहीं आ सकते। यहाँ आना हुआ तो समझा कि भगवान की विशेष कृपा है। भागवत में भी आया है कि सद्यो हृदय वरुद्धते जो सुनना चाहते रामायण, और रामायण सुनना चाहते हैं, ऐसी बात होने पर भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्धते तत्क्षणात्। ऐसे सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। ऐसे हमारी बात कही सुनी है सज्जनों ने, यहाँ के रामायण का पाठ सुना, मैं सुना कि कई लोग आ रहे हैं बंगाल से, मारवाड़ से, गुजरात से। कल परसों मैंने सुनी बात, कई लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। तो ये सुन करके आ रहे हैं, तो सुनने से वहां वे आ गए, वहां से शुरू होते ही उनके हृदय में वृंदावन है, रामायण की कथा है, सत्संग है, रास लीला है, इनका भाव उनके मन में आ गया है। वहां शुरू होते ही तो वहां से ही वो भगवान की विशेष कृपा शुरू हो गई। भगवान की जब याद आती है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो ऐसे भगवान की स्मृति हो जाती है तो बड़ी भरी बात है। एक बात याद आ गई, भगवान श्री राम सीता जी खबर लाने के लिए सबको भेजते हैं, चारों तरफ दक्षिण जाने वाले सबको हनुमान जी को मुद्रिका देते हैं। वे गए, पीछे जब आए तो हनुमान जी ने कहा, महाराज सीता कहरी विपत विशाला, बिना कहे भर दीन दयाला। सीता जी की महाराज बहुत विपत्ति है, विशाल विपत्ति, बड़ा भारी दुख है। कहाँ तक बिना ही कहे दीन दयाल, कहने में नहीं आती, कहाँ तक कहे वो कहना उचित भी नहीं, ऐसी बात है, इतनी बड़ी भारी विपत्ति है। और फिर क्या है कि बताया कि स्त्री से, नाम पारू दिवस नशी ध्यान तुम्हार को पाठ, आपका नाम तो निरंतर जप हो रहा है और आपका ध्यान रूपी कुमार लगाया हुआ है और चरणों में मन लगाइए, वहाँ ताड़ा लगा हुआ है, प्राण किस तरह से जाए, नहीं तो प्राण चले जाएगा आपके वियोग में, ऐसे प्यारा लग रहा है, कबाड़ बंद है, ताड़ा लगाया हुआ है, प्राण किस तरह जाए, कोई रास्ता नहीं मिलता, इस बात से खुल हुए हैं, ऐसे आप में लगी हुई है। ऐसी बात कही तो भगवान ने कहा कि भाई मन क्रम वचन से जो मेरे में प्रेम करता है उसकी विपत्ति सपने की विपत्ति पूछिएता ही, क्या उसकी विपत्ति हो सकती है। तो हनुमान जी मेरा चेत करते हैं कि हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन हुई, आपका स्मरण नहीं होता, भजन नहीं होता, तभी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, विपत्ति क्या है, भगवान की विस्मृति विपत्ति है, आफत है, दुख है, दरिद्रता है, वो कष्ट है, और भगवान की स्मृति आ जाए वो हमारा आनंद है, वो संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति आ जाए ये संपत्ति है। तो भगवान को याद आज हुआ दुख वहां है, तो हनुमान जी महाराज भी चेत कहे, महाराज बहुत ठीक है, महाराज ये मेरी भूल हुई, तो भूल के बाद तो ठीक है, राम जी का वियोग है, नाम का संयोग है, नाम के साथ में योग है, नाम का जप कर रहे हैं हरदम ही, तो नाम के नाम और नामी दो चीज नहीं है, नाम होता है वहाँ नामी को आना पड़ता है, नामी आवे वहाँ नाम आ जाए, ये नियम नहीं है। क्योंकि भगवान तो सब जगह देते थे, राक्षसों के सामने, असुरों के सामने, पशु पक्षियों के सामने भी, पर सब भगत हो जाए। सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का विशेष लाभ लेना चाहिए। विशेष लाभ होता है प्रेम से, पितर की रुचि से। तो रुचि कहते होती है कि जिस चीज को दुर्लभ मानते हैं वहां रुचि ज्यादा होती है। आप जितना दुर्लभ मानोगे उसको कीमत दोगे उतनी रुचि विशेषता से हो जाएगी, वो रुचि विशेष हो गई। तो अपने आज आरंभ होता है तो पहले से ही अपने चेत करो कि ऐसा मौका भाई हरदम नहीं मिलता है। कई तरह का मौका मिला हुआ है यहाँ पर, भगवान के धाम का और दूसरा संतों का ऐसा मौका मिला हुआ है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं, अनादिकाल से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, और वे वृंदावन आए हैं, ब्रह्मंड अयोध्या है, ऋषिकेश है, आदि में संत बहुत आए हैं। अयोध्या भी इसलिए लीला भूमि है, ऐसी ये ब्रज भूमि है, लीला भूमि भगवान की। तो भगवान ये चरित्र किए हैं और अच्छे थे, बड़े बड़े त्यागी, भजनंदी, भगवत के, भगवान के प्रेमी ऐसे वृंदावन में आया करते हैं और वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन का निवास करते हैं, उम्र भर वृंदावन को छोड़ेंगे न, नियम रखते हैं। संतों ने कहा वृंदावन मात्य जो गाँव में भिक्षा करो, भिक्षों को दी बच्चे बिठ गए तले तले तले बिठ गई नाम वृक्षों के तले तले, मान एक वृक्ष नीचे नहीं रहना, रहना कैसी कभी किसी में कभी एक वृक्ष में भी आसक्ति हो जाए और गाँव में शु भिक्षा मठ ग्राम में शु गाय गाँव वाले वहां एक गाँव में नरसिंह वाम मोह बन जाए ऐसा नहीं ऐसे सक्षम प्रसाद माव यामुनम जल वलम यामुन जल जमुना का जल पियो और गाँव में भिक्षा पालो और भिक्षा में नीचे रहो और यहाँ वृंदावन का सेवन करो वृंदावन का त्याग मत करो। तो ब्रज भूमि के सेवन करने के लिए अच्छे अच्छे वृद्ध संत महात्मा आए हैं, राजा महाराजा आए हैं, बड़े बड़े शेठ आए हैं, बड़े बड़े धनी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कैसे कैसे बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, अपने धन का सार्थक करी है, मंदिर बना करके यहाँ आ करके रह करके इतनी बड़ी भय बेबो होने पर भी भिक्षा के टुकड़े खा खाकर फिर महात्माओं ने यहाँ जीवन बिताया है। तो ऐसे वीरक्त त्यागी भगवत प्रेमी यहाँ रहे हैं तो ये भूमि और पवित्र होते ही चली गई। भक्तों के रहने से भगवान के रहने से संसार में ये दो ही विशेष है, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ मंत्र सकल जग माही सबने ऊपर ऊपर मार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो यहाँ भगवान ने भी लीला की रहे, भगवान के सेवक भी बहुत आए हैं बहुत रहे हैं तो उनकी भी लीला भूमि हुई है। तो भी पवित्र में पवित्र पवित्र होते गए, भगवान का नाम लेने से पवित्र जाए, भगवान का सेवन करने से पवित्र जाए, भगवान के दर्शन करने से पवित्र जाए, भगवान के चिंतन करने से भक्त पवित्र हो जाए और भगवान के चिंतन भजन करने वाले भक्त लोग भी आ जाए उनके लोग उसकी पवित्र हो जाए। कथा ऐसी सुनने में आती है कि भगवान के भक्त जा रहे हैं नांदी से उत्तर शंकर श्री समावे नंदी से उतर कर नमस्कार करते हैं। पार्वती ने पूछा महाराज यहाँ तो कुछ देखता तो नहीं कि यहाँ संत हुए हैं यहाँ महात्मा हुए है संत गया ही पूजिए संत रहे आप थोर। तो संतों के रहने की भगवान के अवतार की भगवान की लीला की ये भूमि है तो संत महात्मा को रहना तो पवित्रता भी पवित्रता आती ही चली जा रही है। कितनी कथाएं हुई है अब भी देखो रामायण कथा है मेरा भागवत की कथा है कहीं समाज हो रहा है कहीं कीर्तन हो रहा है कहीं कथाएं हो रही है आप देखो तो यहाँ विशेषता प्रत्यक्ष दिखती है। तांगा गाड़ी चलाने वाले मुसलमान भी राधे राधे राधे राधे कोई बाहर के कमांड खट रहा तो राधे राधे राधे राधे आवाज होती है किसी बिचारे के तो राधे राधे भगवान का नाम लेते हैं। तो सबकी कुर्सी महाराज ने कहा राधे राधे रटत है आग ढाग सब कर तुलसी या ब्रज राम से कहा राम से बैर इसमें जो राम सब राधे राधे करते है तो वो राम को बैर नहीं राधे राधे कृष्ण होती है। यहाँ के वृक्षों के महाराज दूने लगे हुए ये होता है ना आप वृक्ष थे दूना दूना लगे ढाक ने वृंदावन भगवान जिसके नीचे खड़े रहते हैं कदम कदम देखो भाई इतनी भाई भूल जा रहे नाम नहीं आता कदम के तोना लगा हुआ मैंने देखा है। भगवान यहाँ जंगल में भी मेरा दूध लेते दही कोई लाओ जो लाओ हमारा डान लगता है हमारे लाओ तो काम में ले हुए तो दूधे ऐसे मारा ठीक है। अब छोटे छोटे होते हैं पैर बड़बड़ होते थे तो मैंने देखा यू बिल्कुल दूध ऐसे करा हुआ आप दूध दूध पी लो उसे पान लगा पत्थर कदम के लगे हुए कदम के फूल जन ऐसा दूना मैंने खुद ने देखा समझे आपने देखा ही होगा क्यों पर बात सची है। तो भगवान वही दूना ले लेते वो दूध पड़ता बनाया हुआ वृक्ष लगे जिस तरह से रुद्राक्ष मणिया छेद सहित मणिया दूना रहता है। तो भगवान के वहां लीला स्थली में आप देखा हो जो चरण पहाड़ी चरण पहाड़ी उस चरण पहाड़ी पर गाय का भी खुद लगा हुआ भगवान का भी नंद बाबा का इतना बड़ा लंबा पैर पत्थर में है यहाँ घोड़ा खुरे बिगड़े हुए गायों का खुर है हरण का खुर है ऐसे लगे हुए हैं। थाली है वहाँ पर वहाँ तिलक है उस सिलाई करके तिलक लगा तिलक है भगवान जहाँ खेलते थे वहां पर जो सूरज खेलते हैं ना, टीवी पर बैठ जाए, एक पैर खेल से बैठ बैठा खेल जाए, तो इस तरह से खाली मंडोड़ी है वहाँ, भगवान ने वहाँ खेल की थाली मंडोड़ी है वहाँ पर। ऐसे पहाड़ी पर कई ऐसे चिन्ह है तो भगवान के खेलने के व रहने के, जिस तरह से चित्रकूट में वहाँ भरत जी मिले हैं, तो भरत जी और राम जी मिले तो पत्थर पिघल गया, जैसे मोम पर जम जाने पर ऐसे पृथ्वी के ऊपर पैर जमे हुए हुए है। इस तरह भी ऐसे, इस तरह से भी है, वहां पर भी ऐसे पत्थर में चिन्ह है, यहाँ भी पत्थर में चिन्ह है। कई जगह वर्षों जाते हैं तो मंदिर में पैर जाते पहलाते गौगा थल में जो पत्थरों में इस तरह से है, पत्थरों में भगवान के चरण है। इसी को वहां पर चित्रकूट हमने देखा, जो चरण श्री जी का चिन्ह का छोटा सा, जिसमें मछली का चिन्ह, मछली पर ऊपर मछली दी जाए, ऐसे चिन्ह में स्वाभाविक है। तो ऐसी लीला की बहुत सी बातें यहाँ पर है, वो लोग आज भूल गए हैं, बताने वाले कम रह गए हैं, जानने वाले जानना चाहते भी नहीं है। समय की विचित्रता है, कलयुग है, पर इसमें तो भी यहाँ पर बहुत विशेषता से है। अब साधु आते हैं, साधु को बड़ा आदर होता है, केवल साधु बाबा। हमने यहाँ तक सुना है कि भिक्षा को जाते हैं तो घर में कोई नहीं, पुरुष बैठा है, अरे बाबा भीतर से ले ले मधुगरी, जाकर ले ले, उठा ले उठ के लाओ, स्वयं जाकर ले और रोटी खा लो अपने। ये साधु ने बस समझा भगवान शंकर का स्वरूप है, बड़ी भावना वृद्धवासियों की, साधुओं पर विश्वास है, ऐसे साधु रहते हैं। वहां पर जो वन है सुंदर है ना, क्या नाम, गेवर वन में वाटिका है ना, निधि वन तथा यहाँ पर है, वो पहाड़ वन कहते हैं, जहाँ वृद्ध संत रहते हैं, वृद्ध त्यागी सांप बहुत वहां पर झाड़ी झाड़ी में ऐसे संत वृद्ध त्याग रहते थे, गांव में भिक्षा ले आओ प्रेम से और झाड़ी में वहां रहो, बहुत सांप घूमते हैं वहां रहने वाले साधु मिले हुए कहते हैं, फिरते रहते हैं, लटकते रहते हैं सांप बहुत, काटते नहीं, जो लकड़ी वहीं पर लकड़ी कोई ले जाते नहीं, वहां रहने वाले बाबा बाबा तपो बने वहां पर, इस तरह से झाड़ी है। तो कई ऐसी ऐसी विभूतियां यहाँ है, कदम खंडी है, कदम वन है, महाराज उद्धव क्या है, जहाँ उद्धव जी रहे, आसाम हो शरण जुसाम हम श्याम वृंदा बने किम कुल मतलब दी नाम, महाराज उद्धव जी महाराज वहां मस्त हो जाते हैं कि ये मैं बन जाऊ लता पता बन जाऊ, उद्धव क्या जहाँ पर लता पता, उद्धव जी लता पता बन गए, घास बन गए, और वे कहते हैं आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, ये चरण जी में वृंदा बने किम अपनी गुल मतलब औषधि नाम, गुल पौधा है, लता है, औषधि है, दीर्द है, ऐसे वृक्षों के ये भेद है पौधों के, ऐसे उसे बन जाऊ या दुष्ट जन सदन मारे कथन हितेजु मुकुंद पदवी श्रुति भी विज्ञा, वहां लता पता बन जाऊ गोपिका में प्रेम में मस्त होकर भगवान के जा रही है, उनके चरणों की रुझी हो गई, वो मेरे पर रह जा मैं पवित्र हो जाऊं, तो ऐसी प्रेम से मस्त होकर गोपियां घूमी है, उनकी ये ब्रज रज है, भगवान की ब्रज रज, भगवान के प्रेमी भक्तों की ब्रज रज, तो वो बड़ी बात है। किसी शरीर शांत हो जाता है तो दूसरे जगह में मर गए, शांत हो गए, चल गया, खूट गया, कई नाम कहते हैं, यहाँ रज प्राप्त हो गए, यहाँ भाषा रज प्राप्त हो गए, रज प्राप्त हो गए, मानो शरीर शांत हो गया तो रजी प्राप्त हो गई, तो यहाँ रजी की बड़ी महिमा है। यहाँ जितने वृक्ष है उन वृक्षों की आप देखो तो नीचे यहाँ लटकती है शाखाएं, ऊपर ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष है ना ऊंचे ऊंचे तेजो, उनके भी देखो शाखाएं नीचे है, और नीम की पीपल की आदि की वृक्ष नीचे है, वे रजी लेने के लिए मानो चोरे ऐसे है। अगर वृक्षों में ऐसे यहाँ देखो ये पीपल है देखो नीचे लटक गई, आप देख लो नीचे की तरफ जाती है शाखाए, प्राय ऊपर की जाती है, ऊपर जाकर भी नीचे की तरफ जाती है, ऐसे चरणों की रजी की बड़ी महिमा है। रजी में लूट पोट रहते हैं, अरे साधु मैंने देखा है जो अच्छा नया कपड़ा होगा तो लेकर के फिर उसको पृथ्वी लोट फोट कर फेरते हैं, रज्जी लगा करके वृंदावन में रज्जी लग जाए फिर पहनते हैं, फिर धारण करते हैं। और यहाँ की रज्जी का बनाते हैं करुआ, तो विश्व जी करुआ बनाया हुआ, उनसे भोजन भी, उसे पानी भी मिले, टट्टी भी जावे, शौच कर ले, सब शौच कर ले, कि वृद्ध है, वृद्ध का वो करुआ होता है, वो खड़ा खराब नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। वृद्ध की लकड़ी रखते हैं, वृद्ध की यहाँ पर छोटी मोटी लकड़ी, संत लोग ऐसे वृद्ध में लौटते हैं, तो वो वृद्ध है यहाँ पर, जहाँ वृद्ध की पर्षद है, मुक्ति पर्षद है, चार चार मुक्ति मिले, जैसे मुक्ति पर्षद है चार, वह रज को बिज गोपी का डार डगर बुआर यशोदा मैया आदि वो रजी लेकर बार फूस कचरा फेंकते थे, जैसे रजी में चारों मुक्तियां विद्यमान भगवान के चरणों के रजी, वो तो मैया के वहाँ कूड़ा कचरा है, वो तो कूड़ा कचरा है जिसमें चार मुक्ति मिले, वो बिज है, ये वो भूमि है, कितनी बड़ी सी बात है। भगवान लाल जी भी यहाँ खेलते हैं, घास चराते हैं, बसा चराते हैं, तरह तरह की लीला करते हैं, ये लीला भूमि है, तो इस भूमि में कितनी शक्ति, कितनी विलक्षणा, कितनी भक्ति, कितना प्रेम है। उस जगह अपने को आने का मौका पड़ गया, कलयुग में ऐसे भयंकर युग में ऐसा मौका आ गया, तो ये भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, तो ऐसी कृपा से ये मौका मिलता है भाई। और यहाँ पर भी सत्संग करते हैं, यहाँ कर दूसरा काम भी करते हैं, परंतु विशेष करके भक्त लोग यहाँ भजन करने के लिए ही आते हैं, व्यापार के लिए होते हैं, वे भी सभी दुकानदारी करते हैं, अपना सब कमाते हैं, परंतु भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, उनकी विशेष महिमा है, ब्रजवासियों सबकी महिमा, ब्रज में रहने वालों की सबकी बड़ी महिमा है, परंतु जो उद्देश्य भजन है, भगवान का भजन है, भगवान की प्राप्ति है, भगवत तत्व ज्ञान है, भगवान के धाम का सेवन है, ऐसे लेकर यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे पवित्र भाव स्वतः यहाँ पर है, तो उसमें हम आते हैं, तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। हमारे को यहाँ पाठ करने का मौका मिल गया, भागवत सुनने का मौका मिल गया, सत्संग सुनने का, कहने का, विचार करने का मौका मिल गया, रास देखने का मौका मिल गया, ऐसे रामायण के पाठ करने का मौका मिल रहा है, तो कितनी विलक्षण बात है, सभी बात श्रेष्ठ ही है। महाराज भाई कहते शंख और खीर भरियो, महाराज भगवान ही लीला लीला स्थली में कितनी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक जगह अपने को मिल गई है, तो ऐसी भगवान की कृपा से संयोग मिला है, तो उन्हें उत्साह रखो, हर समय प्रसन्नता रहनी चाहिए कि ये कोई भगवान की कृपा से ही मिला है। मारवाड़ी का इंड मुंडे ने नाश खीर इकट्ठी बताओ, अपने लोगों ने यो एक मौका ऐसा सुंदर सत्संग का हरि को मिलता नहीं है, ये तो भगवान कृपा से ही मिलता है, राम कृपा कर चित में जाए, जिन पर भगवान कृपा करते हैं ये मार्ग, इस मार्ग में पग वो ही रखता है जिस पर राम जी कृपा करते हैं। ऐसे महाराज रामायण का मानस सरोवर है ये, महाराज जिसमें अमृत भरा हुआ है ऐसा मानस सरोवर है, तो वही रामायण पाठ हो रहा है, गीता जी है, भगवान है, भगवान के ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है, लीला के ग्रंथ है, भगवान के नाम है, कितने कितने भक्त हुए यहाँ पर, कैसे कैसे भक्तों ने भक्तमाल है, भक्तमाल की कथा होती है, रामायण गीता की कथा होती है, कई भागवत की कथा होती है, भगवान के लीला कई तरह के पद होते हैं, अष्ट सखा हुए उनके छाप के कितने ग्रंथ है, कितने अच्छे अच्छे पद है, अष्ट छाप अष्ट आठ भगवान अंतरंग प्रेमी वो संत भक्त रूप से आए हैं, सखियां भक्त रूप से आई है, यहाँ पर ऐसी लीला होती रहती है, वृक्ष रूप से कई संत रहते हैं, यहाँ वृक्ष है वो संत रूप है, संत वृक्ष रूप से आकर रहते हैं, ऐसे वृक्षों की आवाज मैंने सुनी है, दूसरे लोगों ने प्रत्येक सुने तो याद नहीं मेरे कभी, बस संत सुनते हैं, एक संत यहाँ पाठ करते थे, सहस्त्र नाम का कुछ पाठ करते थे, तो वो कई बार चले गए तो उस समय नहीं आए, तो वृक्ष में आवाज आई, भाई पाठ तो सुना, ये वृक्ष सुनते हैं पाठ, ये गीता सुनते हैं, ये भागवत सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन सुनते हैं, और सुनने के लिए वृक्ष होते हैं ब्रज में, ये ऐसे स्वरूप है वृक्ष रूप से, ऐसे कथाएं मैंने कई की सुनी है, ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं, तो वो ब्रज भूमि है, और उसमें हम आ गए हैं तो कैसी भगवान की विशेष कृपा हुई, अलौकिक कृपा हो गई, तो उसमें हम बैठे हैं और उसमें ही आकर फिर गीता भागवत सुनते हैं, रामायण पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्चर्चा करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, कितनी बड़ी एक विशेष बात है। मानो सब तरह के कई तरह की संपत्ति यहाँ मिल, जैसे ऋषिकेश में कई तरह की चीजें मिल जाती है, भगवान लीला मिल जाती है, अयोध्या में कई तरह मिलती है, ऐसे ही इस ब्रज में वृंदावन में कई चीजें स्वतः स्वाभाविक आकर मिल रही है। तो ऐसी जगह आकर के आप पाठ करते हैं तो बड़े उत्साह से प्रेम से और भगवान की कृपा हरदम चलते फिरते देखता रहना चाहिए। अपने आप को देखे जैसे भरत जी महाराज अपने को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं, माँ की तरफ देखते हैं पैर पीछे पड़ते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो जोर से चल पड़ते हैं। ऐसे भगवान को और भगवान के भक्तों की भगवान की लीला भूमि को देख कर हमारा उत्साह विशेष आना चाहिए कि जिसे हम ऐसे आ गए तो ये हमारा भाग्य ऐसा नहीं है, कर्म तो वो भी अच्छा है परंतु विशेषकर भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो कृपा करने के समय पात्र अपात्र नहीं देखते भगवान, जैसे वर्षा वर्षा उन्मुख होती है तो मीठे फल वाला भी कड़वे फल वाली जहर के वृक्षों पर भी वर्षा वैसे ही बरसती है, बड़े सुंदर फूलों वाला भी बरसती है, बड़े बड़े लिम्बे लिम्बे कांटे होते हैं उन पर भी वृक्ष वैसे ही बरसती है। ऐसे हम लोगों पर भी कृपा हो गई है, कृपा बरस रही है जो बड़े अच्छे से हम आ रहे हैं। अब वो भी रामायण में बैठ गया वो लोग कौन मना करे, कैसा ही हो बड़े ऐसा भाग मिल जाता है सबको ही, तो रामायण मिलता है भागवत सुनिए सुना जाता है, कितनी विशेष भगवान की कृपा है, ऐसे कीर्तन है पाठ है तो भगवान की विशेष अधिक कृपा इस बात की बड़ी प्रसन्नता से सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए, संयम से सुनना चाहिए और हरदम नाम जपते हुए चिंतन करते हुए तत्तेन गम्भाम सुसमीक्ष मान भंजान एवा कृतम विपाकम हृद्वाग बपुर्भिर्विद्धम नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं 14वें अध्याय में 10वें स्कंध में क्या विलक्षण बात है, तत्ते अनुकंपा भगवान की अनुकंपा को देखते भगवान की कृपा हो रही अच्छी तरह से, जो विधान होता है हमारे पर सुख आवे दुख रूप से आवे, सुख रूप से आवे अनुकूल रूप से प्रतिकूल रूप से जो परिस्थिति आवे उसमें कृपा भरी हुई है, प्रतिकूलता में कृपा विशेष होती है, जब भगवान की तरफ में कृपा तो समान है परंतु वो कृपा विशेष होती है, वो कृपा दया ऐसा नाम बताया उसका, दया तो होती है कोमल रूप कृपा दे कर रही होती है, कृपा सामर्थ्य करना बड़ा कठोर हो जाता है उसी कृपा बनती है, तो भगवान की कृपा होती है अनुकूल विधान दया है प्रतिकूल विधान कृपा है, ऐसी कृपा भगवान की बरस रही है। तो तत्ते अनुकंपा से मैं अनुकंपा को देखता रहे, अनुकंपा है अनुग्रह है कृपा है दया है अनुग्रह है आदि आदि के नाम है, इनके थोड़ा थोड़ा अर्थों में थोड़ा थोड़ा भेद है पर बात ये कही है भगवान की मेहरबानी है सब पर ही। इस तरह तो ब्रह्मा जी कहते हैं उस कृपा की तरफ देखता रहे और आत्मकृतम विपाकम बन जाना, अपने किए हुए कर्मों का फल तत् विपाक उठ जाता है भोग, वो विपाक है उनको अपना भोगता रहे, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता बीमारी सुमारी आदर निरादर निंदा प्रशंसा अनुकूलता प्रतिकूलता भूख तृप्ति बढ़िया घटिया भोजन चाहिए ऐसा होता उसमें सब में मस्त होता रहे भगवान की कृपा को देखता रहे अनुकूलता सब में। और करे क्या, करे रेत बाघ बपुर नमस्ते, हृदय से वाणी से और शरीर से नमस्कार करता है भगवान, ऐसे जीता वो मुक्ति पद का भागीदार होता है हिस्सेदार होता है भगवान की मुक्ति पर, उसका अधिकार होता है भगवान के प्रेम पर भगवान की कृपा पर अधिकार हो जाता है। तो ऐसे दिन भर नमस्कार करता रहे सुनता रहे देखता रहे, ऐसे ऐसे भगवान की यहाँ विभूतियां हुई है, कितने कितने भक्त हो कैसे कैसे हुए हैं, कई तो बहुत भक्त हुए जिनको जानते हैं, कई भक्त ऐसे विलक्षण हो गए जिनको कुछ जानते ही नहीं, उनका चरित्र ही पता नहीं, नाम का भी पता नहीं, कहाँ हुए इसका पता नहीं, ऐसे भक्त हुए जैसे बगीचे के फूल है तो देखते हैं, पर जंगल में ऐसे सुगंधितार बढ़िया फूल होते हैं, वो फूल वो करके झड़ जाते हैं, कोई जानते ही नहीं कैसे हुआ। ऐसे ब्रज भूमि में ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिनको कोई नाम था भी नहीं जानते, उनका चरित्र भी याद नहीं है, परंतु संत तो हो गई, ये पवित्रता तो उनकी है, वो थोड़ी अक्षुण है, वो तो सदा रहती है ऐसे जीवित सदा ही। ऐसी ऐसी भूमि है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, इतने विशेष हरेक जगह ऐसी भूमि नहीं मिलती। इस वृंदावन को कहते हैं दिव्य धाम है, दर्शन किसी के भी होते दिव्य धाम के। जैसे है कोई अच्छा पढ़ा लिखा पंडित हो तो पंडित को पंडित लोग ही जानते, दूसरे है वो नहीं जानते, साधारण सा ही दिखता है, परंतु वो विद्वान है, विद्वान आती विद्वजन परिश्रम, विद्वजन का परिश्रम विद्वान ही लोग जानते हैं, दूसरे को पता नहीं। ऐसे ही महाराज भगवान के प्रेमी को भगवान के प्रेमी ही पहचानते हैं, दूसरों को क्या पता लगे, बिना पढ़े हुए उसको क्या भाई ये कितना पढ़े हुए, अच्छे पढ़े हुए सुन लेकर पढ़े हुआ है, पर भगवत भजन करने वाले भगवान में लगने वाले हैं, तो ऐसे भक्त जो पहचान आते ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगता है क्या क्या हुए, कितने कितने नामी विद्वान हुए महाराज, बड़ी विचित्र विचित्र हमारे दिखता है। भगवान नाम महात्मा महाराज व्याकरण, भगवान नाम व्याकरण देखा मैंने, बहुत विचित्र कितनी उनकी विद्वत्ता थी। जीव गोस्वामी हुए, ऐसे नामी विद्वान थे महाराज, व्याकरण पाणिनीय व्याकरण की पूरी वैसे के वैसे सूत्र बना दिए, वैसे के सूत्र बना दिए, सब पूरी पूरा अष्टाध्याय पूरी बना दी। भगवान नाम कौमदी भगवान नाम व्याकरण हरी भरा सिंधु है, कई चंपू भाण कई ग्रंथ भी है, पर व्याकरण देखे तो बहुत विचित्र रसोर दीर्घ है ना, तो रसोना वामन है, वामन वामन अक्षर है, ये त्रिविक्रम है, पुलत होता है त्रिविक्रम, तो रसोर त्रिवर रस नद्या पुट है ना, तो वामन वामन वामन राधा गोरी गोरी राधा कोई राधा गंडी कैसी बात किसी विलक्षण बात है, ऐसे शब्द संज्ञा बना दी, बड़ी संज्ञा ही बना दी, और ऐसे ही सूत्र बना दिए, इतना ही भागवत बना दिया, तो कारण के भागवत भगवत रामायण रटे तो भगवान के नाम से हम खोटी हो जाए, तो भगवान नाम रटो भगवान नाम ही चिंतन करो, और व्याकरण के व्याकरण पढ़ गए पूरा का पूरा भगवान नाम में नाम में, ऐसे भगवान के नाम व्याकरण बड़े हुए, बड़ी विचित्र है, बहुत अलग बात, कितना उनको व्याकरण पर अधिकार था महाराज, कैसे विद्वान थे। जंगल में टुकड़े ब्रज भाषियों का घर जंगल में रहते थे, पुराणों पर लिखा है, पुराणों का विद्या में क्या क्या पुराण में क्या क्या है, ऐसी विशेष अलौकिक विद्वत था, विचित्र विद्वत था, ऐसे ऐसे संत यहाँ पर हुए हैं, क्या बताओ कैसे नाम है, कितने सरल कितने सीधे कितने महापुरुष, नाम लेने से चित्त पवित्र होता है, मन अन्न अंतकरण पवित्र होता है, ऐसे ऐसे संतों की लीला भूमि है, तो उनकी शक्ति है, उनको हम जाने न जाने पहचाने न पहचाने, हम पता है न पता है, परंतु उनकी पवित्रता तो भगवान की पवित्रता तो है ही, वो तो अब मिलेगी जाने में नहीं जाने क्या हुआ, न जाने तो वस्तु शक्ति तो है ही उनकी, तो वो यहाँ पर मिलती है, कितनी विचित्र बात है, कितने आनंद की कितनी विलक्षण बात है, तो ऐसे हमारे को मिल गया, तो ये भगवान की कोई बहुत विचित्र कृपा है, और क्या कहें बताओ, ये हुई अब कृपा कृपा कृपा कृपा है, और क्या कहें और कोई आता नहीं कर रहा, क्या क्या समझाओ और क्या कहें बताओ, अलौकिक बात है कि निराय ढंग की बात है, ये भगवान की ओर से विशेषता है, अनुग्रह ये कोई उद्योग से मिल जाए ऐसी बात थोड़ी, हमारे परिश्रम से मिल जाए ऐसी बात नहीं है, पैसों से मिल जाए, राज्य से मिल जाए, संपत्ति से मिल जाए, देवताओं को मिल जाए, वो भी ऐसी बात नहीं है, ये मिले कपड़े मिले हैं। कस्तूरी मंगे बोल की लादे जाए लादे वो लथ पर लादे नहीं ना जाओ लाइए कस्तूरी मिल जाए झगड़ी आदमी के पास में अरे करोड़पति घर में नहीं मिले बड़े बड़े धनी आदमी नहीं मिले ऐसे महाराज ये भक्ति ये सुंदर ये ब्रज हरे को नहीं मिलता और मिल जाए अपने साधन हमारे ये सब भी ऐसा भी मिल जाए तो ये भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है। तो भाई क्या सुना मैं और क्या सुना बता रहा हूँ सुनाना हो जाता है ऐसे कृपा कृपा की कृपा लोग भी आ रहे हैं ऐसा मैं सुना है लोग आ रहे हैं पास से लोग आ रहे हैं यहाँ विचार करते सुना के कहाँ ठहराए भाई जगह कहाँ है कहाँ है समझ समझ हम यही ठहरना चाहते हैं एक जगह उत्साह से काम करने वाले यहाँ खर्चा लगाने वाले काम करने में बड़ी उत्साह है बड़ी लगा रही किस तरह से खर्च हो जाए किस तरह से नहीं तो ये वजह कंजूसी रहती भी थोड़ा लगे थोड़ा लगे तो ये कोई बड़ी भाग्य है भगवान की बड़ी कृपा है। कितने ग्रंथ है महाराज कितने विशेष भक्तमाला है कैसे ऐसे भक्तों के चरित्र हैं कितनी कितनी पाठ है पूजन है कैसे कैसे यहाँ पर है बसाना है नंदगांव है गिरिराज है राधा कुंड है कृष्ण कुंड है कितने कुंड है कितने सब देवता है सब तीर्थ यहाँ आए हैं। एक बार सुनी भगवान ने वत्सास को मार दिया तो भगवान को राधा जी कहते हैं आपको गऊ मार के पाप लगेगा बछड़ा था ना वत्सास बछड़ा मार दिया तो तीर्थ में स्नान करो तो फिर तीर्थ बुलाए सब बद्री नारायण द्वार तीर्थ सब इधर द्वारका तीर्थ सब तीर्थ आए यहाँ भगवान को तीर्थ में स्नान कराया बछड़ा मार दिया ना वत्सास बछड़ा करो तो गाय मार दी पाप लगेगा गोविंद भगवत गोविंद कुंड है बरकमा में गोविंद गोविंद भक्त हुआ है वो भगवान के साथ खेलता था एक कदम मैं सुनाई भी पहले तो वो साथ खेलता था महाराज उनके साथ एक मैत्रों का चोरा था वो मैत्र भी खेलता था तो खेलता था तो ठाकुर जी ने क्या किया कि महाराज उस मैत्र छोरे चली ले ली हार जाए वो घोड़ा बने जीत जाए जो सवार बने तो वो ले ली सवारी जो चेगा जो गोविंद ने देखा गोविंद का गोश अब तुम शुद्ध हो जाओ अशुद्ध हो गए तुम तो छू गए मैं तो छू गए कपड़े से भाई मेरे को सी लगेगा लग शुद्ध कर तेरे शुद्ध करें तो कौन है सोना ना जल देकर सोने लगा और सब गए लोग आगे भूल गए तो मेरे को तो याद है बालक पड़े में मैंने देखा है ऐसा कोई छू जाए ना तो क्या करे लेकर सोने का छुआ कर छटा देते शुद्ध हो गया तो इसलिए ठाकुर जी हुआ ठाकुर जी ने कहा तो शुद्ध हो गया नहीं कपड़ों से स्नान करो गोविंद लड़पड़ा गोविंद लड़पड़ा सब कहते तुमने वैसे उसकी सवारी कर ली चढ़ गए मैत्र पर इस बात स्नान करो कपड़ों से यार भाई ठंडी लगे भाई ठंडी होती कपड़ों पर तो कुंड पर खड़े थे इधर धक्का भगवान जहाँ पड़े कुंड में तरा तरा हो गए कपड़ों से इतने मुझे भोग लगाने का समय हो गया मंदिर में तो मंदिर में थे तो हम जल्दी वहां पहुंचे तो वस्त्र टपक रहे हैं पानी टपक रहे महाराज क्या हुआ भक्ति भी प्रेमी था क्या हुआ क्या क्या कुंड में स्नान क्या कपड़े क्या हुआ कि गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिया मैं तो खड़ा था कुंड पर गोविंद धक्का दे के मैं जा पड़ा कुंड में तो वैसे सीधा आया हूँ भोग लगाने के लिए तो कुंड ऐसा क्यों गया गोविंद गोविंद तुम ऐसा ठाकुर जी को नगर दिया कहते सच्ची बात पूछो जी आधी बात कही आधी आधी बात नहीं कही है सच्चा नहीं बोलता है सच्चा बोलो मैं क्यों दिया मैं धक्का क्यों दिया वो बताता है ही नहीं कि गोविंद धक्का दिया शिकायत मेरी करते चढ़ाई चढ़ी ले ली अब कभी करो तो ठाकुर जी को भी अशुद्ध करते हैं बना, शरीर को शुद्ध करते हैं, पापों से शुद्ध करते हैं, भगवान को पाप नहीं लग जाए। ब्रिज है बहुत वृक्ष, ठाकुर जी हमारे लाला है। यहाँ जितने हैं भगत लाला के प्रेमी हैं, बालक रूप गए। कोई काम धंधा हो तो ठाकुर जी नहीं करे, नंद बाबा से कहो काम करे तो नंद बाबा करेगा, ये बच्चा क्या करेगा, ये तो बालक खेल ले साथ में बस, जो कुछ करना हो। और कृपा गिरिराज की, गिरिराज की कृपा, गोवर्धन गिरिराज है उसी कृपा से होगा, गिरिराज की कृपा से। यशोदा मैया गया वही बालक हुआ, गिरिराज महाराज की कृपा से एक ग्वारी आया है मेरे घर में, गया से ग्वारी छोटा सा आया है, गिरिराज महाराज की कृपा से, संत और कृपा से एक ग्वारी छोटा सा। जैसे भगवान की लीला तो बात ही विचित्र विचित्र लीला, अनुग्रह विचित्र लीला भगवान, ऐसी बात है महाराज। उस धाम में मार गए हैं, रामायण का पाठ होता है, कितना काम ठीक हुआ है सभी। बात याद आ गई, कहाँ कि नहीं गए पता नहीं है। ये डूंगरगढ़ के सज्जन है वो करा रहे हैं, तो मेरा विचार हुआ वो डूंगरगढ़ में करो, अपने सत्संग वहां करो, तो मैं नहीं बुझ में तो विद्यावती का विचार हुआ, यहाँ माई का वो भी यहाँ करो, तो उसके ये हो रहे हैं यहाँ ब्रज में हो रहा है, सत्संग भी हो जाए, रामायण का पाठ भी हो जाए, भागवत कथा भी हो जाए, रास लीला भी हो जाए, सत्संग भी हो जाए, दो माह का समय देखो यहाँ पर। उसे कहने से हुआ, अरे वो धूप चली गई, उसे ये हो रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।